Ani faqartek, kbir fi ċkunitek, taqbel ma qalbi, taqbel ma l-ħsib. Campus FM jipprezenta Ani faqartu. Sensiela fuq l-użu tal-Malti fis-soċjetà tal-lum u tal-imoddi. Kitba Dr. Charles Briffa. Produzzjoni Slim Buħaġar, Charles Briffa. Nsellmilkom u nilqakom għal-edizzjoni oħra tal-programm Ani faqartu flimkien miegħi Slim Buħaġar u Dr. Charles Briffa li qed inkunu magħkom minn ġimgħa għal ġimgħa għal dan il-programm. Il-ġimgħa li għaddiet Dr. Briffa tkellimna dwar ir-relazzjoni tal-lingwa mal-kultura. Illum ħanimxu ftit ħanitkellmu dwar ir-relazzjoni tal-lingwa din id-darba mas-sitwazzjoni. Forsi ta' min nibdew ftit minn hawnhekk x'inhi din ir-relazzjoni tal-lingwa mas-sitwazzjoni. Sewa, aħna fil-programmi ta' qabel referejna kemm il-darba għal-rabta li jista' jkun hemm bejn il-lingwa u s-sitwazzjoni li wieħed isibruħu fiha. Però meta inti tibda tħares lejn ir-relazzjoni tal-lingwa mas-sitwazzjoni, l-ewwel ħaġa li tiġi f'moħħok għandha tkun il-kuntest illi l-lingwa qed tiffunzjona fih. U aħna ngħidu il-lingwa trid tintrabat mal-kontest. Jiġifieri jekk inkun f'okkażjoni formali, min issa nitkellem b'mod informali, issa għad inkun ġenerali, issa forsi bl-eżempju iktar u meta niżviluppaw l-idejat tal-programm tal-lum, forsi iktar tiftiħam l-affari, imma titkun marbuta mal-sitwazzjoni, mal-kontest l-inkun iħad fija meta etnuża il-lingwa. Per eżempju, għawnek edin f-sitwazzjoni ta' xandir il-lingwa sa' t-xandar sa' t-tferra fuq il-nazzjon kollu fil-publiku. Mela naturalment, irrid jien u inti noqogħdu attenti kif infasslu u nsawru u naħsbu l-lingwa tagħna. Ħa ngħid xi ħaġa komuni li kulħadd jafha, hawnhekk ma jistgħux inkunu vulgari. Sewa, jiġifieri jekk jien inkun vulgari, allura ma nkunx qed inlaqqa l-lingwa tiegħi mas-sitwazzjoni. L-iktar li tintrabat mbagħad mal-għażla tal-medium, il-mezz illi bih nikkomunika. Hawnhekk fix-xandir aħna qegħdin nikkomunikaw bil-kelma mit-kelma. Imma għandek ukoll il-kelma il-miktuba. Sawa. Issa, inżommu f'moħħna wkoll qabel ma nkompli nitkellem fuq il-kelma mit-kelma u miktuba, il-parteċipanti. Parti mis-sitwazzjoni tħaddan fiha il-parteċipanti. Meta inti titkellem, la qed titkellem, jiġifieri trid tinstema' minn xi ħadd. La inti qed tikteb, trid tinqara minn xi ħadd. Mela ikun hemm dak li jipproduċi l-lingwa. Jista' jkun bil-medium tal-miktub jew medium mitkellem. Sewa. U jkun hemm dak li jirċievi. Issa dawna naturalment ikunu differenti. Jekk jiena sa nikteb ittra, ħalli nibqa' fil-Malti mitkellem għalissa. Jekk jiena sa nikteb ittra biex nuri l-opinjoni tiegħi fuq kemm jagħmel ħsara it-tipjib, u dik l-ittra sa nitfaħħa f'gazzetta. Il-lingwa tiegħi, ara, il-parteċipant l-ieħor huwa mhux il-gazzetta, imma n-nies li żjaraw il-gazzetta. Hemmhekk irrid noqgħod attent x'ngħid u anke l-idejat nipprovu naħsibhom aħjar. Imma jekk dik l-ittra fuq it-tipjib jien sa naqbad u niktibha lil-oħti, s-taqraj jibis, għax forsi uħti jiet bejja, bu najdela, uħt, uħda xin attenta, għax dana jamillek għafna xsara, ġviri, memx għalfejn nuża l-istess lingwa li użajt meta jien san xandara u san ibata l-editur ta' gazzetta, mela il-medium fieħ miegħu irrid norbot il-parteċipant. L-istess, jekk jiena sa nagħmel artiklu biex jinqara fil-pubbliku, sa jkun miktub mod differenti milli kieku sa jkun sempliċment stampat. U hawnhekk allura nerġgħu niġu lura għad-differenza bejn il-Malti mitkellem u l-Malti miktub. X'nistgħu nsibu f'dawn il-mediums? Eħe, hemm affarijiet differenti. L-ewwel net però rridu nżommu f'moħħna. Illi dak li ssib wieħed mhux forsi ssibu fl-ieħor, pereżempju meta aħna qed niktbu fejna fien nużaw il-paragrafi. Imma meta qed nitkellmu jiena inti bħalissa u kulħadd ma nużawx paragrafi. Mill-banda l-oħra, anke issa, ara, waqaft f'nofs is-sentenza u għad ankissa. Dawn l-eżitazzjonijiet. Għandek it-tonalità. It-tonalità daqqa tolli. Dak ma tistax tirrappreżentahom fil-kitba u kieku fil-kitba fil-li tkun qed tikteb kif nagħmlu fil-diskors, tibda sentenza, bad tiqaf nofsax tiġi idea oħra jew inkella tkun trid ittejjeba iktar. U tarġa' tibda mill-bidu jew kieku dawn l-affarijiet tagħmilhom ġennen in-nies li jaqrawha. Ftehna, ġifieri hemm ċerti użanzi li huma aċċettati fil-medium tal-mitkellem. U mhux aċċettati fil-medium tal-miktub. Mbagħad issib affarijiet li ssibhom fil-miktub u ma ssibhomx fil-mitkellem. Issa dawna joħolqu. Diversi possibilitajiet. Ħanieħdu il-possibilità tal-monologu u tad-dialogu. Per eżempju, aħna jista' jkollna monologu tkellem persuna waħda. Qed titkellem wieħed, bniedem wieħed. Jista' jkun il-monologu mitkellem. Sewa, bħal meta bniedem qed jirrakkonta ċajta, per eżempju. Okay? Jista' jkun il-monologu miktub, hawnhekk għandna jekk aħna nħarsu lejn letteratura għandek il-soliloquiju ta' dram. Right? Teatru, per eżempju. Fit-teatru, right? Jekk niġu għad-dialogu, jista' jkollok dialogu mitkellem, per eżempju, niddiskutu il-futbol. Għandek konversazzjoni fuq l-sports. Sewa. Mitkellem. Sewa, u dialogu bejn nejn. Imma bad għandek dialogu miktub. Issa dialogu miktub. All right, biex ma naġawx immorru fit-teatru, għax hemmhekk għandek dialogu, sewa, imma dialogu miktub jista' jkun forma ta' applikazzjoni. Trid tiġġedded il-passaport inti, tmur iġib applikazzjoni u għandek dak il-mistoqsijiet li titwieġeb. Dik hija forma ta' dialogu. X'nazzjonalità inti? Maltija. Meta twelit. Fejtu qod. Qed tarah id-dialogu miktub. Jiġifieri għandek applikazzjoni. Issa, fil-lingwa aħna meta nkunu qegħdin nikkomunikaw, jista' jagħti l-każ li aħna nibqgħu f'medium wieħed. Per eżempju, meta inti titkellem biex tinstema'. Sewa, hemmhekk tkun qiegħed tibqa' f'medium wieħed. Jew inkella meta inti tikteb biex jinqara. Imma jista' jkun illi tgħaddi il-lingwa tgħaddi minn medium għal ieħor. Bħal meta jaqraw l-aħbarijiet fuq il-mezzi tax-xandir. X'aktarx li jkunu miktubin minn qabel. Mhux hekk. Mbagħad jaqrawhom. Mela, ikunu nkitbu u mbagħad għaddew għal kelma mitkelma. Ftehna, l-istess xi predikaturi hemm ħafna anke meta tagħmel speech fil-parlament, dana jsir ħafna. Taqleb minn medium għal ieħor. Mill-miktub għal mitkellem. Jista' jkun hemm mill-mitkellem għal miktub, meta inti qed tiddetta. Mhux hekk. Kultant dak l-eżamin għamlu għadin. Jew meta qed tagħmel transcript pereżempju. Jew meta qed tagħmel transcript, eżatt. Anka tkun qed tisma' xi ħaġa u tant ikun interessanti tibda tieħu innotamenti, inti qed taqleb, moħħok qed jaqleb minn medium. Fil-ġurnaliżmu pereżempju, tirrapporta. Ħafna, ekku. Jiġifieri għandna sitwazzjonijiet bit-tnejn. U hekk qed naraw daqsxejn kemm huma importanti daw. Però narġa' norbot mal-medium il-funzjoni tal-parteċipanti. Jien li qed nipproduċi jien minn jien f'liema sitwazzjonijiet, right? U dak illi qed jirċievi minnu u għaliex qed jirċievih, għax is-sitwazzjoni tant tistaqsi mistoqsijiet. Kif tidħol il-personalità f'dan kollu? Issa il-personalità tidħol ara qed ngħidu fuq il-parteċipanti, ġifieri jekk jiena nkun bniedem li inħobb niċċajta, nħobb nilabora bid-diskors u hawnhin għal kelma waħda għall-istess kelma jtik kruxmata sinonimi. Ovvjament hawnhekk qed tinkixef il-karatteristika tal-individwu. Iva, il-karattru tiegħek jidher ħafna mill-mod kif inti titkellem anke bniedem li jkun jgħajjad. Meta jitkellem anka ma jkollux għalfejn jgħajjad, jew jitkellem minn taħt l-irsien. Fehmna, naturalment mal-lingwa jmorru ħafna affarijiet, kieku qed jarawni n-nies hawnhekk jarawni qed nirraġuna bidi jien. Fimt, imma il-ġesti wkoll mhumiex lingwistiċi, però jikkomunikaw. Inti li qed tarani tifhem ħafna anka il-mod ta' kif jien nuża jidi. Fehmna? Allura hemm ħafna affarijiet. Issa, il-personalità però li hija purament lingwistika, l-ewwel tibda mill-dik li seħula il-modalità. Jiġifieri, kif inti sa tadatta il-forma li inti qed tuża mas-suġġett. Tadatta il-forma mas-suġġett. Per eżempju, aħna hawnhekk meta qed nippreżentaw dan il-programm. Għanna il-forma miktuba, għaw, zgur is-semmija jistgħu jimmaġinaw kemm ġejna preparati, hemm ruxmata karti qudiemi, hekk ruxmata karti qudiemi, ftehna ġifieri, imma qed naddattaw minn flok ma naqraw, għanna din il-ħila ta' adattabilità. Kultant nirreferu għal notamenti li għanna, ma il-biċċa kbira niddialogaw. U din hija parti mill-modalità. Inti tkun tista', imma hemm affarijiet oħrajn. Per eżempju, il-modalità torbot ukoll mal-iskop tal-lingwa. Ħa naraw daqsxejn. Ħa nieħdu l-istess erba' kelmiet jew tliet kelmiet ma nafx kemm jiġu. Mort il-baħar. Għatlek, silen, mort il-baħar. U inti toħodha bħala fatt x'għamilt jiena. Però jekk niġi u ngħidlek mort il-baħar, ara. Aw, għamilt modifikazzjoni. Mort il-baħar. Diġan bidel is-sens. Diġan bidel. U inti nibda nħasbek. Tista' tkun li għamilt xi ħaġa ħażina. Mort il-baħar, jew kellha ġieni xi ħaġa mawġa. Jekk mill-banda l-oħra niġi ngħidlek mort il-baħar, nistaqsik. Lilek, nistaqsik. Biex nkun naf. Imma jekk niġi ngħidlek mort il-baħar, għaw ma kellekx mort il-baħar, qed nammonik. Ġifieri qed nirrabja. L-istess frażi. Ara, il-modalità. Il-modalità. Tara kif is-sentenza qed nibdilha, din hija l-kapaċità li għandna wkoll. Mas-sitwazzjoni. Jekk inti ħan immaġina li inti t-tifla tiegħi u ma rittekx tmur dak il-post, jimmu sa ngħidlek mort il-baħar, le, bir-rabja sa ngħidlek u x'hekk, mort il-baħar kontra x-xewqa tiegħi, jiġifieri. Ftehna? Qed tara s-sitwazzjoni kif inhi? Jiġifieri, dana rridu nżommuh f'moħħna. Issa imma mbagħad hemm affarijiet oħrajn li jmorru mal-modalità. Dawna jidil li semmejnihom l-aħħar darba wkoll. Jekk jiena sa nippreżenta lecture. All right? fuq l-użu ta' xandir fis-soċjetà. Qed mexxi, pereżempju, kors fuq il-komunikazzjoni, għal-lecture, naturalment, sanuża lingwa illi sa tkun ħafna differenti milli kieku sa nagħmel rapport tekniku għall-speċjalisti. Jew nkella sa tkun anke differenti kieku naqbadu nitfaħħa dik il-kitba f'gazzetta. Għaliex? Għax il-gazzetta m'għandekx l-istess udjenza, ara qed jerġgħu jidħlu l-partecipanti. Temna hija importanti. Jiġifieri mal-modalità irrid ukoll nagħti każ dejjem situazzjoni u l-partecipanti. Anke fil-lingwa ta' tfal jidħol dan hux hekk. Użgur, fil-lingwa ta' tfal jidħol. Tinbidel kompletament anzi. Eħe, għax il-ġenituri joqogħdu attenti biex jażlu anke l-eħfef kelma illi jaħsbu illi tfal jistgħu jieħdu. U forsi minħabba f'dan aħna wkoll naslu biex nażlu l-kelma Ingliża u mhux il-kelma Maltija. Per eżempju, jekk inti titturjeħ it-tifel u talmu it-tifel il-kelma li nirrappreżentawha bħala siġġu, jekk jinsantilu bil-Malti, ara kemm il-ħoss għandek. Ħalli ngħidu li għandek l-ewwel nett għandek żewġ sillabi. U mbagħad għandek żewġ ħsejjes konsonantali siġġ. Mentri inti tażel mbagħad kultant sewa il-ħeffa u tgħid ċeh. Ċeh. U iktar faċli jitgħallem ċer għax jieqsar sillaba waħda u ħoss wieħed qed jinstema' ċeh. Għax anke jekk iħalli r-re fl-aħħar, xorta ċeh. U tiftija. Iva, l-lingwa ta' tfal ukoll tiġi adattata. U meta għandna dawk il-karatteristiċi personali li aħna nużaw. Meta nkunu qegħdin nitkellmu. Pereżempju, jista' jkollok karatteristika li inti fid-diskors tħobb tinkludi lill-ieħor li jkun qed jisimgħek. U allura l-lingwa tiegħek kultant taqa' fil-familjari ħafna. Ftemna, jew nkellem il-banda l-oħra bħala karatteristika personali ikun hemm nota ta' isu xi ħsieb daqsxejn iktar edukat biex niftehmu, ħantik eżempju. Per eżempju, tkun qiegħed barra sewa u jiġi xi ħadd jgħidlek tista' jekk jogħġbok tgħidli fejn qiegħda l-venda tal-karozzi? Ara, tista' jekk jogħġbok tgħidli fejn qiegħda l-venda tal-karozzi? Qed jgħidlek hekk. Mela, inti din se tieħu ħafna informazzjoni dal-bniedem mhux minn hawn. U jgħat ikun qed juża Malti standard, qed ikun edukat. U tgħidlu fejn. U wara ħiġi ieħor. Għaw x'bin, fejn insiba l-venda? Mhuwiex minn hawn lanqas dan. Imma ra d-differenza issa, issa da jista' jkun li kollu edukazzjoni wkoll. Però il-mod kif esprima ru. Eżatt, f'dak il-ħin, f'dik is-sitwazzjoni, mużax il-prudenza edukata tal-ieħor. Qed tifhem, jiġifieri hawnhekk ukoll dawn juru karatteristiċi personali. Issa għaliex qed ngħid li huma personali. Jekk jien qed ngħid li dak m'għażilx li jkun prudenti bħal ieħor. Għaliex il-prudenza hija personali, jiġifieri fl-ewwel każ jien innota li dan huwa bniedem li l-prudenza juża dejjem ma' kulħadd. Fil-każ ieħor juża b'mod ekonomiku. Sitwazzjoni ta' fejn il-venda ma kienx titlob għalih. Daqshekk formalità. Daqshekk formalità u daqshekk prudenza edukata. Qed tifhem ġifieri xorta baqa' m'hemm xi ħażin ta' ġifieri mhux qed ngħidu, aħna mhux qed nitkellmu fuq. X'inhu tajb u x'inhu ħażin, it-tnejn huma tajbin, it-tnejn. Imma it-tnejn juruna għamla ta' personalità, dak li semmejt inti l-karattru tal-bniedem, differenti. Issa, allura, meta ikonna di situazzjoni, ċoħe mux din situazzjoni bħal dawn, aħna nistgħu naraw illi is-situazzjonijiet lingwistiċi jimponu xi għażliet. Imma dawn l-għażliet l-ewwel iridu jkunu marbutin ma' l-avveniment. L-avveniment il-ġrajja għax aħna nkunu qegħdin fi ġrajja hux hekk. Pereżempju, wieħed jistaqsi x'qiegħed jiġri. U dinha tirreferi għat-teknikalità tas-sitwazzjoni. Jista' jkun illi nkunu f'sitwazzjoni ta' delizzju. Jew ta' xogħol. Dak li jkun moment minnhom mort marsa xlok jien. U bdejt nimmaġina is-sajjiet qed jirranġa x'bieki tiegħu. Għalhekk għad delizzju mbagħad ftakart li għal dak is-sajjiet. Dak huwa xogħol. Dak huwa xogħol. Nifhem jiġifieri jista' jkollok dak. Oħra, aħna rridu narra wkoll fis-sitwazzjoni lingwistika li nkunu fiha. Nieħdu xi għażliet li għandhom x'jaqsmu mal-lingwa, jiġifieri il-mistoqsija importanti x'sema għandha l-lingwa li aħna se nużaw. Jiġifieri xi stil se nuża, aħna semmejna ħafna stili wkoll. Hawnhekk l-istil ta' edukazzjoni prudenti, l-istil ta' edukazzjoni li mhijiex prudenti fis-sens li hija kollokjali f'temna informali. Mbagħad is-sem tal-parteċipant. U s-sem tal-parteċipant, aħna biex inkunu nafu l-parteċipant, ċoħe mux parteċipant, ta' parteċipanti, biex inkunu nafu l-parteċipanti, rridu najdu min iħati ħusem. Issa min iħati ħusem, jekk inti, tpoġġini wara dan il-mikrofonu, u tħallini wahdi biex niżviluppa xi suġġett, hawnhekk tgħidli hawn parteċipanti iva, għax jiena f'moħħi kolli li hemm xi ħadd jismani. Meta nikteb fi djarju, qed nikteb għalija ġifieri personali, jien nimmaġina li hemm parteċipant inviżibbli ħalli jkun jien stess 10 snin oħra, qed niftehmu, il-lingwa qed tipproduċiha u xi ħadd qed jirċivija. Nista' nkun jien stess l-enerġija. Dr. Briffa, l-elementi relatati mal-avvenimenti nsibuhom rilevanti għall-kunċett ta' reġistru. Xi tgħidilna fuq dan? Issa importanti li niżviluppaw l-idea ta' reġistru għaliex rridu nkomplu dawn il-programmi, rridu nidħlu fir-reġistri differenti u nibdew nsibu kemm hemm reġistri, l-ewnet infakkar li reġistru huwa varjetà marbuta ħa nerġa' ngħid ma' sitwazzjoni biex inkomplu fuq is-suġġett tagħna, imma sitwazzjoni partikolari issa għaliex hija lingwa għal skopijiet partikolari speċifiċi. Iġifieri hawn se tidħol il-lingwa teknika. U lingwa teknika tista' tkun f'kull qasam tas-soċjetà fejn jaħdem il-bniedem joħloq il-lingwa. Mela dak huwa r-reġistru. U meta inti semmejt l-avvenimenti soċjali huwa importanti li aħna nlaqgħu l-avveniment mal-lingwa fil-kuntest tar-reġistru għaliex jekk inkun f'post tax-xogħol u ma nużax il-kelma it-tajba jiena kapaċi noħloq problemi, noħloq diffikultajiet. Per eżempju, jien kont għal żmien twil nibbordja. U meta tkun qed tibbordja, inti trid titgħallem id-differenza bejn il-ħbula minħabel għal ieħor, trid titgħallem id-differenza bejn il-qluħ, jekk għandek tliet tiqluħ, inutli nkunu fuq dajsa jiena u inti u ngħidlek silejn ix bet il-qluħ. Naħseb tibgħatni nieħdu. Liema qluħ minn tlieta. Mela irrid inkun preċiż u ngħid dak il-qluħ unsejjaħlu bismu tella l-spinnaker. U inti qed tella l-spinnaker għax taf qegħdin fl-istess sitwazzjoni u inti taf li mhu. Jiġifieri ir-reġistru sa jgħin fil-komunikazzjoni bejn dawk li qegħdin jipparteċipaw fil-ħidma partikolari. Issa illi wieħed ikun jaf xiluma tajjeb għaliex apparti mill-konfużjoni anka il-frustrazzjoni nistgħu nevitaw ftehimna nistgħu nsemmu kemm il-qasam hemm. Pereżempju għandek ħallih l-isports. L-isports fih innifsu għandek ħafna reġistri, ir-reġistru tal-futbol, tal-futbol mhuwiex l-istess reġistru tal-ibbordjar, ovvjament, imma huwa reġistru tal-isports, ġifieri kollok reġistru u mbagħad ikollok subreġistri oħra ġo fih. L-istess bħal lingwa tal-Ċina. Ġifieri lingwa tal-Ċina tat-tisir, tal-għodda. Ġifieri taxiex. U x'tisiru? It-tisir tad-dar, it-tisir fir-ristoranti? Kollok taqsimiet oħra. Bħala reġistri nistgħu nsemmu tas-snajja sewa, ġifieri jkollok ara tas-snajja, jkollok dan hemm x'ismu li għamel l-imwejjed mastru daxxa, sa jkollu lingwa għalih differenti minn xi ħadd li qed jaħdem fuq il-ħadid. U nispera li konna ċans nitkellmu fuq reġistri. Lista twila ħafna. Tajb ħafna hemmhekk għal darbohra reġa' skadinna l-ħin b'dan il-ħsieb fuq reġistri Maltin. Hemmhekk tajnikom l-ewwel ftit ħil dwar dan is-suġġett niġu fit-tmiem programm ieħor minn din is-sensiela għani faqartu aħna nagħmlu appuntament għalmakom is-semija għal pallum ġimgħa fl-istess ħin fejn il-ġimgħa d-dieħla se nitkellmu aktar fuq il-varjetajiet soċjali. Sa nettant insalmulkom.